uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Biden heeft er opnieuw bij Netanyahu op aangedrongen om niet zomaar de stad Rafah binnen te vallen. In een telefoongesprek met de Israëlische premier heeft hij gezegd dat er eerst een plan moet zijn om de burgers in veiligheid te brengen. In Rafah zitten nog ongeveer 1 miljoen mensen die grotendeels op de vlucht zijn voor het geweld in de rest van de Gazastrook. Het is niet duidelijk hoe Netanyahu op de oproep van Biden heeft gereageerd. Eerder vandaag zei hij dat hij Rafah hoe dan ook zou binnenvallen. Hamas zei daarop dat ze dan voorlopig geen gegijzelden gaan vrijlaten. Oekraïne zegt dat 9 regio's in het hele land zijn bestookt met drones. Het Russische leger zou 45 drones hebben afgevuurd, waarvan de meeste zouden zijn neergehaald. 2 mensen zijn gewond geraakt en er is veel materiële schade, zegt de Oekraïnse luchtmacht. Zaterdag kwamen in Kharkiv 7 mensen om het leven bij een aanval met drones. In Finland heeft oud-premier Alexander Stubb de presidentsverkiezingen gewonnen. Met 90% van de stemmen geteld heeft Stubb ruim 52% van de stemmen gekregen. Hij heeft de overwinning zelf al opgeëist. Stubb vertegenwoordigt de liberaal-conservatieve Nationale Coalitiepartij. In de tweede ronde nam hij het op tegen de oud-minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto. Stubb en Haavisto waren op voorhand al de belangrijke kanshebbers bij de verkiezingen op Sauli Niinistö op te volgen. Na 2 ambtstermijnen van 6 jaar was hij niet meer herkiesbaar. Ruim 27.000 huishoudens in Os hebben een paar uur last gehad van een stroomstoring. Ook carnavalsvierders stonden enige tijd in het donker en bij meerdere carnavalsfeesten viel de muziek uit. Netbeheerder Enexis zegt dat er een storing was in een elektriciteitshuisje. Na ruim 2 uur deed alles het weer. Vanaf vandaag staat de complete privébibliotheek van Charles Darwin online. De verzameling van de man die aan de basis stond van de evolutieleer telt 7400 titels. Het is een project van de Britse wetenschaphistoricus John van Wy, die er 18 jaar aan heeft gewerkt. Het grootste deel van Darwins bibliotheek bestaat uit wetenschappelijke boeken, vooral over biologie en geologie, maar ook over onderwerpen als filosofie, religie, kunst en reisverslagen zijn terug te vinden. Ivoorkust heeft de Afrika Cup gewonnen. Het thuisland won in de finale met 2-1 van Nigeria. Oud-Ajax-speler Sebastien Haller maakte vlak voor tijd het winnende doelpunt en bezorgde de Ivorianen zo de 3e Afrikaanse titel in de geschiedenis. Het weer verspreidt over het land enkele buien. In de loop van de nacht klaart het op bij 1 graad of 5. Morgen vooral in de middag geregeld zon, maar dan ook kans op een bui. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nu bij Sunweb. Vroegboekvoordelen op jouw cruisevakantie. Inclusief hotel en vlucht. Ontdek alle vroegboekvoordelen nu op sunweb.nl. Ik ben Leo Don Quixote. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nu te zien, manvanlamancha.nl. Met Toyota Private Lease heb je het nu heel goed voor elkaar. Want dankzij een korting op je maandbedrag rij je nu tijdelijk een Toyota vanaf €259 per maand. En voor maar €20 per maand extra kun je na een jaar maandelijks opzeggen met Toyota Flexlease. Bereken jouw korting op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €174 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Het managementboek van dit jaar wordt gekozen uit een fraaie longlist van 50 titels. Je vindt ze allemaal op managementboek.nl/longlist. Managementboek, prettig kennismaken. Jouw Thailand rondreis. De Jong Intra vakanties. Thank you. Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Ja, dat was nog de vertrouwde stem van Hans Hogendoorn. Die heeft dat ook ingesproken, dat het 7 graden is. En hij heeft dat gedaan tot en met 30 graden. Ik heb het net nog gecheckt. Gisteren bij de feestelijke presentatie van onze nieuwe stem, die hoort u waarschijnlijk zo'n beetje in maart, van Hanneke de Jonge, werd geopperd dat zij voor de zekerheid maar wat hoger moet gaan. Misschien wel tot 40 graden. Voilà, de klimaatopwarming in een notendop. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Ines Polak, die is hier. Heel vaak is ze hier, maar vanavond ook. En ik praat met haar over de plannen van Netanyahu om de grensstad Rafa sowieso aan te vallen, binnen te trekken. Oxfam Novib klaagde samen met andere organisaties de Nederlandse staat aan. Over het waarom praat ik met de directeur. En in Horen is een voorstelling te zien over het slavernijverleden op een wel heel beladen plek, namelijk het voormalig pakhuis van de West-Indische Compagnie. En Jasper van Luik komt, een choreograaf die zich zorgen maakt over het gebrek aan fysiek contact. Pratende hoofden zijn we geworden, ja, en daar hoor ik vreselijk ook bij. Eerst maar eens het nieuws van vandaag. Zondag, 11 februari. We're going to do it, we're going to get the Hamas in Rafah. Israël zal sowieso Rafah binnenvallen, zei premier Netanyahu. Hij belooft daarbij de veiligheid van de burgers te garanderen. We're going to do it while providing safe passage for the civilian population so they can leave. Verder met Donald Trump. Bij een campagnespeech begon hij over zijn ergernis over de NAVO-lidstaten die te weinig betalen. Dat maakte hij tijdens zijn presidentschap goed duidelijk al. I came in, I made a speech and I said you got to pay up. Sommige leiders schrokken toen van hem. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" En dit was Trump's eerste reactie. You didn't pay, you're delinquent. En daarna gaf hij zijn antwoord. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. Deze deskundige interpreteert Trump's uitspraken als volgt. Het was eigenlijk een aanmoediging aan Rusland om landen die niet betalen aan te vallen. En dat is echt ongekend. En dat betekent? Dus hij zegt eigenlijk, de landen die niet betalen zijn vogelvrij. En dan de formatie in eigen land. Oud-informateur Remkes mocht in Buitenhof de politieke week in één woord beschrijven. Hij had er 3. Verwarring en lichte chaos. Remkes vond met name het afmeld-appje van Omtzigt aan de anderen niet netjes. Nee, dat kan natuurlijk niet. Niet op deze manier. Maar ook Wilders, Jezilgus en Van der Plas verdienden geen schoonheidsprijs. Iedereen zat te twitteren en te appen en weet ik veel wat allemaal. En dat werkt sfeerbedervend. Maar wat had hij gezegd als hij de informateur was geweest? Ja, ik zou gewoon zeggen, kleppen dicht. Volgens Remkes moet de volgende informateur iemand zijn die Omtzigt vertrouwt. Hij zelf bijvoorbeeld? Dat is volgens mij niet iemand die in zijn vrije tijd lid is van de VVD. Ik hoor geen nee. Ja, impliciet dus wel. Maar niet expliciet. Nee. We sluiten af met Valentijnsdag. Deze verslaggever wilde wel eens weten wat mensen van die dag vinden. Maar dan moet je wel de juiste persoon aanspreken. Jij hebt bloemen in je hand. Wat vind jij van de clichés rondom Valentijnsdag? Oh, dit is niet eens voor Valentijnsdag. Nee, ik heb geen Valentijn nooit in mijn leven gehad. Het is gewoon voor moeder. Even verderop stond een echtpaar. Moet de man altijd betalen bij een etentje, wilde ze weten. Dat hoort er natuurlijk niet bij. We zijn geëmancipeerd tegenwoordig. Dus eigenlijk moeten ze allebei betalen. Zijn vrouw dacht daar toch anders over. Ja, ik vind dat de man moet betalen. Er waren meer vrouwen die dat vonden. Nee, dat hoort. Ja, de man moet gewoon betalen, hoor. Kom op. Even kijken, zijn we er doorheen? Of, Oh ja, ik zie het al. Ik heb nog een blaadje. Sorry, jongens. Komt nog wat. Deze jongen was het daar helemaal mee eens. Nee, dan mag de man wel betalen, denk ik. Ja. Maar wacht, hij vergat nog te zeggen dat dit wel van de kosten afhangt. Maar als het over de 200 is, dan is het wel... Dan ga je tikkie sturen. Ja, een tikkie sturen. Gewoon door de helft. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, de krant van morgen is alvast ingekeken door Suzanne de Vries. De opleiding verpleegkunde zoekt meer mannen, maar dat valt nog niet mee, schrijft Trouw. Slechts 12% van de verpleegkundigen is man. En dat moet anders, vindt het Mannennetwerk Verpleegkunde. Ze kwamen in actie op de open dag van de opleiding. Volgens hen komt het mannentekort door het stigma dat het beroep niet stoer zou zijn. En ook door te weinig mannelijke rolmodellen. Op die open dag liep onder andere de 17-jarige Thomas rond. Hun verhaal kwam bij me binnen, zei hij, nadat hij de mannelijke verpleegkundige had gesproken. Hij gaat zich inschrijven voor de opleiding. Winkeliers zijn stelende klanten zo beu dat ze zich massaal hebben aangemeld voor het invoeren van een zwarte lijst voor dieven. Dat schrijft de Telegraaf. Platform Veilig Ondernemen kreeg dit jaar al aanvragen van honderden winkels binnen. Veel meer dan normaal. Winkeliers willen dat een dief die voor de tweede keer betrapt wordt geen enkele winkel in het betreffende gebied meer inkomt. Zo'n zwarte lijst heeft aardig wat voeten in de aarde, omdat er eerst toestemming moet komen van de autoriteit persoonsgegevens, die waakt over de privacy. Ondertussen komen winkeliers steeds vaker zelf in actie, volgens het platform. Dat doen ze bijvoorbeeld met preventiecursussen, die er onder meer voor zorgen dat klanten vaker aangesproken worden tijdens het winkelen, waardoor ze zich minder anoniem voelen. Archeologen vrezen dat een van de bekendste piramides in Egypte een Disney-attractie wordt, dat schrijft de Volkskrant. Egypte wil de wereldberoemde piramide van Menkaure bedekken met granieten blokken en zo terugbrengen in de oorspronkelijke staat. Archeologen zijn kritisch. Ze vragen zich af of het wel haalbaar is om de piramide te herstellen. Ze vrezen ook dat het monument er Disney-achtig uit gaat zien. De piramide is eeuwenlang blootgesteld aan weersinvloeden en dat zie je. Archeologen roepen op om eerst goed te onderzoeken of het plan wel door kan gaan. Ze willen dat dat onderzoek gepubliceerd wordt in een wetenschappelijk tijdschrift voordat er met het project wordt begonnen. In dezelfde krant morgen een interview met wetenschapper Henne Holstegen. Zij onderzoekt een groep vitale 100-plussers en hoe het nou komt dat zij op hun hoge leeftijd nog zo gezond zijn en geen Alzheimer krijgen. En dat terwijl ze de eiwitten die de ziekte veroorzaken wel in hun hersenen hebben. Tot nu toe heeft ze ontdekt dat die eiwitten zich bij hen niet zo hebben opgehoopt als bij mensen die wel aan Alzheimer lijden. Ook heeft ze ontdekt dat de groep gezegend is met beschermend erfelijk materiaal. Dat heeft voorkomen dat ze de ziekte krijgen. Daarnaast is ze erachter gekomen dat ze een erg sterk afweersysteem hebben. Met alle kennis die ze opdoet, kan in de toekomst voorspeld worden of iemand risico loopt op de ziekte. Ook zou dan de ziekte uitgesteld of helemaal voorkomen kunnen worden. En wat haar vooral opvalt bij de 100-plussers is dat het rasoptimisten zijn. Er wordt heel weinig gemopperd, zegt Holstegen. Ook al hebben ze allemaal last van fysieke kwalen en hebben ze schaarste en de oorlog meegemaakt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendplaat. Sam's leaving on a midnight train. Holes in his shoes, holes in his brain. Holes in his head where the money goes through. But an excuse to leave and a one-way ticket too. Sam's leaving town, Sam's leaving town. Sam's leaving town, Sam's leaving town. He lost control. Sam heette dit nummer en het was van Tim Knol. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei vandaag in een interview met het Amerikaanse ABC News dat zijn leger hoe dan ook de grensstad Rafah in de Gaza-strook binnen zal trekken. U hoorde dat zojuist al even in het nieuws. Als Israël dat doet, legt dat een bom onder onderhandelingen over de uitwisseling van gijzelaars, liet een Hamas-leider al weten via een eigen televisiestation. Bij mij in de studio is Ines Polak. Hartelijk welkom, Ines. Voormalig correspondent voor Trouw in Israël. Zij loodst ons door deze zware oorlogstijden heen, kunnen we wel zeggen. Waarom zet Netanyahu door? Zijn mantra is al enige maanden van: ik ga voor de absolute overwinning. Ja. En absolute overwinning betekent voor hem totaal verslaan, vernietigen van alles wat maar iets naar met Hamas te maken heeft. Ja. En de Israëlische legerleiding, hoe reageert die daar dan op? Nou, het is best interessant wat er gebeurt. Want Netanyahu heeft vanavond dus 45 minuten ook gesproken met Biden. En Biden zei verleden week nog: dit wordt een ramp als hij dat gaat doen. Maar kennelijk in het gesprek heeft hij geëist van: er moet eerst een plan komen om die 1,5 miljoen mensen veilig een plek te geven in Gaza. En de Israëlische legerleiding heeft Netanyahu gisteren precies datzelfde gezegd. Wij hebben best plannen liggen om Rafah binnen te gaan, maar dat kunnen wij niet als daar 1,5 miljoen vluchtelingen zitten. Die zijn uit het noorden gekomen, die toch? Zijn verdreven door datzelfde Israëlische leger uit het noorden naar het zuiden. En het noorden is totaal verwoest, dus de vraag is: waar moeten ze dan heen? Want Rafah ligt helemaal in het zuiden. Rafah ligt helemaal in het zuiden, aan de grens met Egypte. Ja. Okay. Egypte. En dat is precies het tweede wat zij ook zeggen. Dus er moet een plan komen voor die vluchtelingen, anders kunnen wij daar helemaal niet binnentrekken. En er moet overeenstemming zijn met Egypte dat die akkoord gaat met dat plan. Ja, nou komen er uit de hele wereld reacties op dat besluit van Netanyahu. Saoedi-Arabië heeft al gewaarschuwd, Israël gewaarschuwd, dat een eventueel grondoffensief in Rafah extreem gevaarlijke gevolgen kan hebben. Ja, waar moet ik dan aan denken? En wat voor gevolgen? Nou, ik denk dat in de hele Arabische wereld houdt men zijn hart vast en wil men al heel lang een bestand. Dat is soms een beetje dubbel, want ze hebben ook niks op met Hamas. Maar ze zijn bang dat hun bevolking, die doorgaans pro-Palestijns is, ook in opstand komt of gaat demonstreren en dat ze binnenshuis ook last krijgen. En Egypte heeft nog een speciale reden om zeer bevreesd te zijn. Hamas is een tak van de Islamitische Jihad. De huidige president van Egypte, Sisi, dat is niet de Mexicaanse president zoals Trump zegt, eigenlijk na een coup tegen de vorige president aan de macht gekomen. En die vorige president was ook van de Islamitische Jihad. Ja. En Sisi onderdrukt alles wat maar met Islamitische Jihad te maken heeft. Islamitisch broederschap, moet ik zeggen. En is als de dood dat Hamas-strijders Egypte zullen binnentrekken en dat er veel Palestijnen Egypte zullen binnenvluchten als Israël doorgaat met die aanval. En dan krijg je beelden dat misschien het Egyptische leger moet gaan schieten op Palestijnen. En dat is het laatste wat hij wil. Nou ja, dus die extreem gevaarlijke gevolgen, die komen dan wel steeds dichterbij. Ja, tenminste, zeker. Daarom verbaast het mij ook dat Biden eigenlijk niet meer zegt: joh, zie er maar vanaf, dit willen wij niet. Dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft wel nog iets gezegd en ik denk dat Biden daarop hoopt. Ga intussen alsjeblieft door met onderhandelen over een eventuele deal voor de gijzelaars. En eigenlijk hopen de Amerikanen misschien dat ze het die richting uit kunnen trekken en dat er dan alsnog een soort gevechtspauze komt. Ja, maar ik begreep dat Hamas zegt van: nou, als jullie Rafah binnenvallen, dan gaan wij ook niet meer verder onderhandelen over die gijzelaars. Ja, maar dat is ook stoere taal. Net als Netanyahu is Hamas ook heel goed in stoere taal. Het feit is dat ze met eigenlijk de voorwaarden die in Parijs waren overeengekomen over die gijzelaars, die hebben ze naast zich neergelegd en hebben gezegd: nee, wij doen niet zolang er niet een onmiddellijk einde aan de oorlog is en wij in wezen gewoon het overleven en in stand blijven. En er is nog iets heel interessants aan de gang. Er wordt de laatste tijd gespeculeerd dat Hamas bestaat uit twee delen, zal ik maar zeggen. Je hebt de leiders die in het buitenland zitten en de onderhandelingen voeren. En je hebt de leiders die in Gaza zitten onder leiding van Sinwar in de tunnels. Uh-huh. Dat er geen contact meer zou zijn met Sinwar. Dus men weet niet of het leiderschap van de Hamas in Gaza nog in contact is met het leiderschap van daarbuiten. Maar zijn ze dan niet meer met elkaar in contact vanwege... Omdat Israël de boel heeft afgesloten en het internet heeft platgelegd enzovoort. En het is een speculatie, ik weet niet of het klopt, maar je hoort het van verschillende kanten nu. Ja, nou ja, die Verenigde Staten, dat wordt natuurlijk toch wel... Je zei net, een probleem voor Netanyahu, hè? Of niet? Ja en nee. Je zegt, ja, dit is allemaal stoere taal, maar uiteindelijk dan bijt er niemand echt door. Ik weet het met Netanyahu niet meer, moet ik eerlijk zeggen. Nee. Ik volg hem al jaren en hij heeft er ook altijd beleid van gemaakt om tekeer te gaan tegen Amerikaanse presidenten, want dat doet het goed bij zijn achterban. Hm. En Egypte, de relatie tussen Israël en Egypte? Ja, die staat zeker op het spel. Ja. Als er geen overeenstemming komt over wat Israël van plan is, dan loopt Israël het gevaar dat Egypte zegt, wij verbreken het vredesakkoord. Tegelijkertijd hoorde ik vanavond dat intussen op militair niveau Egypte en Israël aan het praten zijn. Ja. Dus ook daar is weer alles, het is allemaal verschrikkelijk dubbel. Ja, het gebeurt ook allemaal tegelijkertijd. Ja. En je weet niet, je weet ook niet wat waar is precies. Dat is ook nog zoiets. Van Hamas weet je al helemaal niet wat waar is. Want je hebt geen informatie van binnenuit. Van Israël heb je een overvloed aan informatie. Te veel soms. En een heleboel speculaties. En kan je wel lijnen zien waarbij Netanyahu echt de harde lijn vertegenwoordigt op het ogenblik. Maar je niet weet of hij op een gegeven moment... Het kan ook iets zijn van hou me vast, want anders. Ja. Zou de situatie anders zijn als Netanyahu geen president was? Premier. Nee. Premier, sorry. Nee, ja, deels wel. Kijk, Netanyahu is natuurlijk deels verantwoordelijk voor deze hele harde lijn. Maar ik ben bang dat er in Israël ook een soort... Ja, sinds die aanslag op 7 oktober is er een enorme verharding in de maatschappij ontstaan. Iemand die nu nog zegt van we moeten het op een politiek akkoord gooien, want militair kan je uiteindelijk niets bereiken. Dat zijn roependen in de woestijn. Ja. Het is wel zo, Netanyahu heeft 2 regeringen in wezen. Hij heeft zijn regering die hij oorspronkelijk had. En sinds de 7 oktober is ook een soort oorlogskabinet gekomen. Dat zijn iets gematigder lieden. Die ook meer voorrang geven aan een akkoord over de gijzelaars. Die zeggen we kunnen die oorlog best een tijdje stoppen. En intussen een akkoord over die gijzelaars sluiten. Netanyahu ligt daar dwars. Aan de andere kant kan dat ook weer zijn. Hij ligt dwars om Hamas onder druk te zetten. Ja. Hoe meer hij Hamas onder druk zet, hoe grotere kans hij heeft om misschien toch iets los te krijgen. Ja. Morgen gaat de missionair premier Mark Rutte opnieuw naar Israël. Hij is al een paar keer geweest. Hè? En ook naar de Palestijnse gebieden, hè, om te praten toch over een gevechtspauze. Hij spreekt met Netanyahu, daarna met de Palestijnse premier Mohammed Shtayyeh. Zeg je het zo goed? Stijen, ja. Ja. Kan hij nou iets betekenen? Weinig. Oh. Ik denk, als er al geluisterd wordt naar iemand, dan zou dat Amerika moeten zijn, want die sturen uiteindelijk ook de wapens. Nederland stuurt een heel klein beetje aan onderdelen, maar is niet betekenisvol. Aan de andere kant, ja, dat is eigenlijk niet een journalistiek antwoord nu ik geef, maar een persoonlijk antwoord zou zijn van laat die Netanyahu maar eens onder druk zetten. Ik bedoel, ik zou van mijn beste vrienden eisen, en dat Rutte zegt dat hij een beste vriend is, dat ze me ook tegenhouden als ik iets ga doen wat absoluut niet kan en wat ze niet zouden willen. En ik denk dat Nederland op het ogenblik toch wel heel hard achter te veel Netanyahu nog steunt en een best iets hardere vuist kan maken. Ja. Nou, ik ga verder praten over die oorlog, Ines. Blijf vooral meeluisteren, want morgen om 10 uur, heeft u van alles mee te maken, doet het Haagse Gerechtshof uitspraak in een zaak die Oxfam NoVib, Pax en de Rights Forum hebben aangespannen tegen de Nederlandse staat. Michiel Servaas is directeur van Oxfam NoVib. Goedenavond, meneer Servaas. Goedenavond. Ja, waarom heeft u de Nederlandse staat aangeklaagd? Het heeft van alles te maken met deze oorlog. Ja, het heeft alles te maken met deze oorlog en met de manier waarop de Nederlandse regering vanaf eigenlijk helemaal het begin heeft gezegd. Hè, dat ze inderdaad pal achter Israël staan, pal achter Netanyahu. En daar maakte ik en mijn organisatie zich al vanaf het begin af aan eerlijk gezegd zorgen over. Maar ja, die zorgen of de ontzetting werd eigenlijk nog groter toen bleek dat Nederland wapens of onderdelen van gevechtsvliegtuigen aan Israël exporteert. En daar hebben wij een zaak tegen aangespannen, omdat dat eigenlijk in strijd is met niet alleen onze eigen Nederlandse regels. Die zeggen dat je geen wapens mag exporteren als er alleen al een risico is dat die gebruikt worden bij mensenrechten schendingen. Maar ook met internationale verdragen die datzelfde zeggen. Ja, maar, en daar zal de rechter dus morgen uitspraak over doen. Ja, maar u hoorde ook net Ines Polak zeggen dat zijn eigenlijk maar... Ja, kleine zijn onderdelen. Ja, dat is een beetje eerlijk gezegd ook de manier waarop de Nederlandse regering dit probeert te framen. Die zeggen ja, het gaat om kleine schroefjes en onderdeeltjes. Mm-hmm. Dus maak je niet zoveel zorgen erom. Maar ja, ieder schroefje en zeker bij het gaat om de Joint Strike Fighter, de F-35, is een heel onderhoudsgevoelig vliegtuig. Wordt dus al vanaf het begin af aan van de aanvallen op Gaza ingezet. En juist dat onderhoud is heel belangrijk. Maar goed, zelfs al zou het om iets heel kleins gaan, ieder land heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. En in dit geval gaat het om de verantwoordelijkheid van ons land. Ik kan helaas nog geen rechtszaken tegen de regering van Amerika aanspannen. Wie weet gebeurt dat later, hè, als dat hier lukt. Maar wij vinden dat Nederland een eigen verantwoordelijkheid heeft. En met alles wat er gebeurd is. We hebben het nu over die enorme dreiging die er nu weer bij Rafah zich aantekent. Maar ik bedoel, het is al verschrikkelijk. Er zijn 28.000 mensen al gedood in deze oorlog. We hebben een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof gehad. Hè, die gezegd heeft, er is hier mogelijk sprake van genocide. Ja, dan kom je op het punt dat als je gewoon doorgaat met niet alleen politieke steun geven, maar ook militaire steun geven, dat je daar medeplichtig aan wordt. En dat is ernstig. Ja. Er zijn veel internationale media morgen bij de uitspraak. Hè? Reuters, Al Jazeera, de AFP. Had u dat verwacht, dat die belangstelling zo groot zou zijn, uit het buitenland ook? Ja, zeker. Ja, we hebben dat eerder gemerkt. Toen het kort geding diende in december, stonden ze er ook allemaal. Werd er live verslag gedaan vanuit de rechtbank in Den Haag. En ik denk dat het om twee redenen is. Hè. Ten eerste, inderdaad, men ziet dat Nederland één van de trouwe bondgenoten is. Dus als deze regering Nederland gedwongen wordt eigenlijk om die positie te herzien, dan zal dat op zichzelf al nieuws zijn. Maar in heel veel landen wordt deze discussie natuurlijk op heel stevig gevoerd. En er zijn ook andere landen waar rechtszaken ook in voorbereiding zijn. Welke zijn dat? Nou, in ieder geval in het Verenigd Koninkrijk. Daar is ook de Britse tak van Oxfam daarbij betrokken. Er wordt in Denemarken naar gekeken. Maar we krijgen eigenlijk op dit moment verzoeken uit allerlei landen om inzage te geven in die Nederlandse stukken van de rechtbank. Ja. Omdat andere landen en andere partijen die zoiets zouden willen doen ten opzichte van hun eigen regering daar natuurlijk gebruik van kunnen maken. En zou die uitspraak inderdaad morgen in ons voordeel uitvallen, dan heeft dat directe consequenties voor de opstelling van Nederland. Maar dan ga ik ervan uit dat dat in veel landen navolging zal krijgen. Ines Polak, jij luistert mee. Je denkt dat dat inderdaad zo zal zijn, wat minister Vaas verwacht? Ja, ik weet dus niet wat de uitspraak zal zijn. Nee. Ik denk wel dat het een effect zal hebben. Maar ik blijf toch bij het idee dat het gaat om Amerika in deze instantie. Die hebben vanaf het begin van deze oorlog vliegtuigen vol dagelijks naar Israël overgebracht. Maar het is ook het principe, hè, denk ik, toch? Minister Vaas? Ja, absoluut. Ik ben het eens. Hoor. Natuurlijk is het Amerika. En ik deel ook wat er gezegd werd, dat het eigenlijk heel zorgelijk is dat Amerika zich nog steeds zo voorzichtig uitspreekt. Eigenlijk. Terwijl er zitten 1,5 miljoen vluchtelingen daar, Clem. Zitten collega's van mij tussen, van Oxfam in Gaza. Het is een drama van ongekende omvang eigenlijk. Dus een beetje, hè, Rutte zegt ook wel eens, ik heb een heel stevig gesprek gehad met Netanyahu. Ja, daar kopen we gewoon niks meer voor. Het moet consequenties hebben inmiddels. Ja, hoe groot acht u de kans dat het Haagse Gerechtshof u gelijk geeft? Ja, dat weet ik natuurlijk niet. Nee, dat begrijp ik. Ik kan niet in de hoofden van de rechters kijken. Wat moet die rechter allemaal meewegen? Laat ik het dan zo vragen. Nou, ik ben hoopvol voor morgen, want we hebben een uitspraak in het kort geding gehad waar we niet in het gelijk gesteld zijn. Maar dat had te maken eigenlijk met een beetje juridisch trucje wat de Nederlandse regering had bedacht. Die hadden gezegd, nou, de vergunning waaronder deze onderdelen uitgevoerd worden, dat is al een keer getoetst in 2016. Dus we zijn niet verplicht om dat nog een keer te doen. Daar is de rechter destijds in meegegaan. Maar inmiddels is gebleken dat die toetsing ook in 2016 niet heeft plaatsgevonden. Niet voor Israël. Dus dat hele betoog valt eigenlijk uit elkaar. En het tweede wat ik al noemde, die uitspraak van het internationaal gerechtshof, die weegt zwaar. Dat is een enorme zware uitspraak. Dus ik ben hoopvol, maar ja, ik ben de rechter niet, ik ken de rechter niet. Dus ik ga het morgen afwachten. Ja, dat begrijp ik. U bent hoopvol, maar stel dat het gerechtshof u niet gelijk geeft. Wat gaat u dan doen? Weet u dat al? Nee, dat weet ik nog niet. Dan zijn de mogelijkheden juridisch gezien beperkt. Uiteraard zullen wij ons als organisatie blijven uitspreken. Maar ik denk dat er heel veel mensen heel erg teleurgesteld zullen zijn als dit niet lukt. Omdat we het eigenlijk al langs alle andere wegen geprobeerd hebben. Hè? Dus ik heb ook met Rutte zelf zeer intensief gediscussieerd hierover. Maar hij heeft iets in zijn hoofd. Hij denkt dat hij met die gesprekken het voor elkaar kan krijgen. Ik denk dat niet. Nee. Oké, dankjewel. En dankjewel ook Ines Polak. We gaan het afwachten morgenochtend om 10:00. Dan is de uitspraak, hè? Toch? Klopt. Ja, oké. Ja, 10:00 ochtends. Goed, dank jullie wel allebei. Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib en Ines Polak. Dag. Woman of the country, now I find you. Longing in your soft infertile too. Delta Lady was dit van Joe Cocker. Ter ere van het herdenkingsjaar slavernijverleden hebben theatermaker Wijnand Stomp en verhalenverteller Julian Weinstein een voorstelling gemaakt op basis van het boek Mens te koop van de Nederlandse schrijfster Miep Diekman. Kennen jullie haar nog, luisteraars? Schaduwen van vrijheid, de dans naar verlossing, zo heet dit. Die voorstelling gaat over de slavernij op Curaçao en wordt opgevoerd op een bijzondere plek. ja, een hele beladen plek ook. Namelijk een voormalig pakhuis van de West-Indische Compagnie in Hoorn. En dat is een stad die zelf een hoofdrol heeft gespeeld tijdens de slavernij. Denk maar aan dat omstreden standbeeld van Johan Jan Pieterszoon Koen. Hè? Toch, nou, hartelijk welkom allebei. Jullie zijn hier allebei om daarover te vertellen. Dat boek hè, van Miep Diekman, dat is eigenlijk een boek dat destijds de burgemeester van Utrecht aan alle scholieren meegaf. Vertel eens even daar hoe dat ging. En ik heb hier eentje bij me. Dat heet Geen mens is van de ander. En dat is uit 1965. Klopt. Dat heeft die burgemeester, de Ranitz, ja, van Utrecht. Oh, ja. Julian, inderdaad, Julian Wijnstein. Ja. Burgemeester de Ranitz heeft dat bedacht. Die had Marijn bij de Lorredraaiers, een ander boek van Miep Diekman, ja, over het slavernijverleden gelezen. En we dachten, ja, maar wacht even. Dit is een boek voor 16-jarigen. Om te begrijpen hoe we discriminatie, rassendiscriminatie in onze maatschappij kunnen uitbannen. Dat moet je niet op je 16e leren, maar op je 12e. En toen heeft hij dus Miep Diekman een boekje laten schrijven? Of had ze dat al geschreven? Nee. Nou zat Marijn bij de Lorredraaiers. Oh, ja. En dat is de uitkomst van een onderzoek. 22 jaar durend onderzoek naar het slavernijverleden van Nederland. Dat deed zij toen al, in de jaren 60. Dat is toch heel bijzonder? Nou, daarvoor eigenlijk al. Zij moet dan ergens in de jaren 40 al begonnen zijn met het onderzoek. Ze heeft daar gewoond, hè? Op Curaçao. Ja, daar weet jij inderdaad ook heel veel van. Ja. Nou ja, heel veel. Ik bedoel, ik weet dat ze er gewoond heeft van de 9e tot de 14e. Ja. En dat dat heel grote impact heeft gehad op haar, haar leven en haar schrijvende carrière. Ja, maar dat is wel bijzonder. Misschien kunnen jullie een stukje voorlezen. Wacht even hoor. Ik heb hier allemaal blaadjes. Oh, okay. Jullie, uit dat boekje? Nou, ja, dat lijkt het me goed. Wat eigenlijk is vertellen is natuurlijk, dat doe je niet uit ja, een boek. Want het is een, zometeen gaan we het hebben over hoe de voorstelling eruit ziet. Ja. Maar een stukje uit het boek lijkt me passend om dan uit de inleiding een stukje te doen. Ja. Wat ook al onze inleiders die we uitnodigen, zoals vandaag de burgemeester, ook allemaal gaan lezen. En dan noem ik een stukje, dat gaat dan als volgt. Een fragment van het fragment. Omdat er nog altijd mensen zijn die vinden dat iemand met een blanke huid alles te zeggen heeft over mensen die geen blanke huid hebben. En omdat ze in de tijd van slavernij ook alles te zeggen hadden. Met de afschaffing van de slavernij in 1863 was die tijd voorbij. Maar de slaven die toen vrij kwamen, durfden eerst niet eens vrij te zijn. Zo diep zat de angst voor de blanken erin. En de kinderen van de vrij geworden slaven en hun kinderen hebben heel langzaam moeten leren om die vreselijke angst te overwinnen. Dat was het begin van hun vrijheid. Maar voor de rest, om de rest, moeten ze nog steeds vechten. Die Miep Diekman, Wijnand, jij hebt nog met haar samengewerkt, hè? Want zij is heel oud geworden, 92 of zo. 92, geloof ik, ja. Maar je hebt haar nog gekend. Dus ik heb haar mogen ontmoeten en gekend, omdat ik aan een voorstelling gewerkt heb. Die heette Pa Doe is Gek. Mm-hmm. Dus dan heb ik een jeugdvoorstelling gemaakt. Ik moet heel diep graven wanneer in welk jaartal dat was geweest. Met de jaren 90, ja. Mm-hmm. En die ontmoeting sowieso met haar als schrijver heeft een grote impact op mijn verdere carrière ook gehad. Omdat zij gewoon een visie had. Ik bedoel, heel duidelijk ook nu naar voren komt. Maar zij had toen iets wat mij raakte, was dat ze zei van ja, het gaat er mij om dat je weet, hoe meer je weet van anderen, hoe rijker je bent. Ja. Hoe hebben jullie, laten we zeggen, dit verhaal van Miep Diekman, hoe hebben jullie daar een voorstelling van gemaakt? Nou, ik zal even zeggen, het stukje wat Julian net voorlas is de inleiding. Ja. Ik wou er eigenlijk, daar voeg ik dan aan toe als de inleider dat gedaan heeft. Dan zijn we beneden. Okay. En dan komt dat er achteraan. Ja. En dat gaat als volgt. Het waren de Engelsen, de Portugezen en de Hollanders. Die gingen varen over de baren, niet van Texel, maar van Texel naar Afrika. En daar gingen ze de handel drijven. En propten ze 300 tot 700 sterke zwarte mensen in een boot, in het ruim van een schip, hutje en mutje, als kippen in een legbatterij, maar dan zonder batterijen. En ze mochten geen bagage meenemen. 3 maanden dobberen als vee op zee, weggehaald bij een dierbare familie, om dan aan de andere kant van de zoutwaterplas te gaan werken op een plantage. En die mensen hadden de verhalen meegenomen. De verhalen over een slimme spin Anansi, die in op de plantages verteld werd. En de verhalen gaven hun hoop, moed en kracht. voor een betere toekomst. Ja, jij doet dat helemaal uit je hoofd, hè? Ja, maar jij doet dat al heel lang, hè? Verhalen vertellen over die spin Anansi. Ja, zeker. Dat is bijna inderdaad 24 jaar inmiddels. Ja. Nee, 40 jaar zeg ik. Een hele slimme spin is dat toch, Anansi? Het is een hele slimme spin. En in de voorstelling die we gemaakt hebben, want daar wou je naartoe. Nou ja, het is natuurlijk altijd leuk om voor de luisteraars om te weten wat ze dan... Ja, wat is Anansi en wie ze naar de, hoe gaat dat? Ja, nou ja, goed. Wat ze dan te zien krijgen, het is ook ervaren, beleven in bredere Tuurlijk. Zin. Ja. Want wij zijn hier niet helemaal compleet. Is nog wel goed om te noemen. We hebben ook nog bij ons Sherwin Kirindongo. En die maakt de tambo, of die, de muziek die zombie. Zeg ik het correct zo? Ja, ja. Inderdaad, de traditionele muziek vergezeld door de vertelling. Jammer dat jullie die niet meegenomen hebben. Nee. Hij viert zijn verjaardag van zijn zoon. Dus dat ja, is denk ik dat ook is belangrijk. Dus dat zit er ook in. Dus het is een belevenis. Dus soms valt de stilte door inderdaad een moment. Het speelt zich af op een plantage. Het verhaal wat we hebben vertaald. Miep Diekman heeft het boek geschreven vanuit het perspectief van kinderen. Ja. En zijde links wordt er een personage aangehaald. Een gemanumiteerde voormalig slaaf. Dus een vrijgemaakte tot slaaf gemaakte. Want zij vertelt dat verhaal, dat boek, is dat geschreven vanuit twee witte kinderen? Ja, klopt. Okay. Maar wat zij mooi heeft gedaan, zij noemt dus de slaafgemaakte Noron. En dat is dan een gemanumiteerde voormalig slaaf. Dus manumissie, dat was vrijkomen, dat je vrij kon kopen. Dus dat je vrijheid had. En die noemt ze dan even. Die beschrijft ze, die typeert ze. En dat was eigenlijk het aangrijpingspunt om het verhaal van te maken. Laten we eens vanuit zijn perspectief dat verhaal vertellen wat er gebeurde op die plantage. En die kinderen worden er ook in genoemd. En er wordt ook heel dat verhaal blijft intact. Ja. Maar dan vanuit die Noron. En die Noron was dan in dienst van Jean Moron. Isaac Moron. Ja, leuk klinkende namen, maar wat doet het ons? Nou, die Isaac Moron heeft dus echt bestaan. Zijn sporen zijn terug te vinden in Amsterdam. Om exact te zijn, op de Palmgracht nummer 1. Op gevel staat suikerriet, S-U-Y-C-K-E-R. Ja? Riet met een D op het eind. En die heeft die gevelsteen was eerst op de Herengracht, de voormalige Herengracht. Met het slopen is hij daar naartoe verplaatst. Ja. Maar dus die sporen zijn dus echt te vinden. En die Noron, waarschijnlijk met diepgraven en spitten in de juiste verslagen van plantage dergelijke, of van scheepsjournalen, zal Noron ook Dus jij vertelt eigenlijk het hoofdverhaal. Ja. En Wijnand, jij... Ik ben zeg maar een soort Anansi-god die boven alles zweeft. En ik ben de verbindende factor tussen het personage Noron, die met zijn geweten en met zijn afkomst en met zijn toekomst loopt te spelen en te zoeken waar die staat en wie die is. Ja. En of die nou wel of niet vrij is. En ik bevraag, hij noemt dingen en noemt woorden uit de tijd van toen die wij hedendaags niet meer noemen. Het N-woord. Het wordt veelvuldig door Noron gebruikt. Ja. En daar reageren de muzikanten op. Een muzikant, Sherwin Kirindongo, die de soundscape er ook onder maakt. En ik als verbindende factor blaas verhalen in zijn oor. Ik bespreek het met het publiek. Bevraag het en zo is er een... En hebben jullie ook decor? We hebben alleen een achterwand, een witte achterwand. Nou, het is wel een decor. Het is een decor. Het is wel een decor, ja, en dat is mooi. Ik mag het, ja, het is echt een decor. En dat is mooi, want eigenlijk vertellers, die werken eigenlijk niet met decors. Dat hoeft niet, hè? Eigenlijk niet, want je schildert eigenlijk al het hele tafereel schilder je in de gedachte, de belevingswereld van je toehoorders. Er zijn geen palmbomen op de Nee. Ik bedoel niet dat ik het decor wou wegschetsen, maar het decor, het hele pand is een decor. Nou ja, dat is wat ik wilde zeggen. Precies. Ik zei het net al in de inleiding, het is een hele beladen plek. Het is een pakhuis van de voormalige West-Indische Compagnie. Mm-hmm. Dan denk je, ja, wie zit er daar nu in? De loge. De vrijmetselaars. Onder andere. Er zijn ook nog andere loges. Waaronder ook volgens mij één of twee vrouwen. Vrouwenloge, loges, ja. En die vonden het goed dat jullie... Jij ging daarheen en je zei... Voor elkaar gekregen. Ja, het heeft acht maanden geduurd. Onderhandelen met ze. Oh, dat wat dan niet zo heel makkelijk gegaan dan. Nou nee, omdat eerst inderdaad ook vanuit... Je hebt te maken met een bestuur en het moet niet. Het is geen culturele instelling. Maar uiteindelijk, ja, ze zijn ook van de het ken u zelf principe. En inderdaad ook het werken aan een betere samenleving. kijken. Dus ik, ja, ja, dit hoort eigenlijk toch wel hierbij. Het was een weg. Dat maar... is wel slim dat je het zo aangepakt hebt. Dus in, ja, inderdaad. Dat je met hun eigen overtuiging heb je ze gewoon overtuigd. Met hun eigen ideeën bedoel ik. Ja. Klopt. Mogen niet jokken. We worden daar gastvrij en warm onthaald. Ze helpen mee, ze denken mee. Meer. En het groeit steeds meer inderdaad. Ja, ook zien, binnen hun, ja, binnen hun club. En dat is heel, ja, mooi te zien. En dat is ook mooi, want de voorstelling die begint beneden in dat pand. En wat is er beneden? En beneden is een smalle ruimte waar het publiek ontvangen wordt. Er worden 40 tot 50 man proppen we in een ruimte. En je scheept in, want je gaat op reis. Ik als gastheer Anansi ontvang ze. En ik zeg ook, we gaan op reis en u bent beneden deks. En ik doe het licht uit, we zitten bijna in het donker. En we gaan straks, zal ik u luchten en krijgt u meer lucht. Ja. En adem. Ja, er zijn vanuit Hoorn 17.000 tot slaafgemaakte Afrikanen door de West-Indische Compagnie verhandeld, hè? Mm-hmm, mm-hmm. Dat is dus ook een hele beladen plek. Ja, maar dat is ook wat de begin van de voorstelling. Vind je dat nog lastig of niet? Nee, dat is juist de meerwaarde ook. Want we benoemen het ook dat er in een vergadering even vastgelegd is van in de Kamer. Zo van, nou, oh ja, dat schip moet nog even via Angola met die 610... Negroskoppen. Armazoen van 610 negroskoppen, zo staat het er. Ja. En die zijn ik denk dus dat inderdaad... bijna iedereen die plaatjes wel eens gezien heeft. Hè? Ja, die plaatjes, maar staat in zo'n klopt, schip. Maar het staat zwart op wit. Het staat zwart op wit. En het is vanuit Binnenluiendijk is dat geschreven. En daar refereren we ook aan. De Johanna Machtot was het schip. Ja. En Jan Klaas Kist was de schipper. Ja. Nou ja, in Hoorn zijn ze een beetje... Ja, vinden ze het moeilijk om met dat verleden om te gaan? Mag ik het zo zeggen? Dat standbeeld... Met de schaduwkant, laten we het zo met de schaduwkant, ja. Met Jan Pieterszoon Koen, dat standbeeld, dat is omstreden. Maar ze hebben toch altijd gezegd, nou, we laten het staan. Excuses zijn er van een heleboel steden gekomen, maar volgens mij niet van Hoorn. Hebben jullie de burgemeester al uitgenodigd? Ja, de burgemeester was er vanmiddag. Was vandaag. Ja, die was op bezoek, die was de inleider. En we hebben een Q&A en ik heb hem bevraagd nadat hij dat stukje had voorgelezen. Zeg van, nou, hoe plaatsen we dit in de context van de alledaagse dag van vandaag? En hoe hij dat zag. En ja, dat heeft hij wel ook wel mooi gedaan. Hij zegt van, ja, ik ben natuurlijk de burgemeester en ik... ben overtuigd humanist. Dus ik kijk ook naar de wereld als eenheid. En dat we daar samen moeten zorgen. Ja. Dus hij draagt dit heel toch wel warm hart. Zeer warm hart. En hij gaat nu dat boek van Miep Diekman opnieuw uit laten brengen. En aan alle scholieren cadeau doen. Net als zijn voorganger de Raan iets. Nou, dat is een goeie. Ja. Dat is een goede. Zelf nog niet bedacht. Nee, maar het zit wel in het vat. Niet in het haringvat, dat is de bamboef, maar trommel. Maar hij heeft wel gezegd, van, het is wel zodanig belangrijk dat we er iets misschien mee moeten doen. En toen heb ik gezegd, daar kom ik op terug. We kunnen een educatief traject opzetten met dit boek als nieuwe uitgave. Misschien een goed idee. Nou, ik wens jullie heel veel succes met de voorstelling. Zou ik nog één ding mogen vragen? Nou, vooruit. Nu ik toch bij het met het oog op morgen is. Want beste luisteraars, ik weet me gelijk direct. Tot u. En zeker de luisteraars die 1965 in Utrecht woonden. Als lagere kind van de lagere school. Ja. Die mocht verdwijnen, 1965. Ja. Of naar een voortgezet onderwijs. Ja, onder druk doe ik het heel slecht. En, maar beste mensen, nou, bent u in 1965 van de lagere school weggegaan? En heeft u dat boek ook gelezen? Alsjeblieft, laat het weten. Oh. Zoek contact met ons. Want we willen u graag bij de voorstelling hebben. En bevragen ook wat u van dat boek vond destijds. Ja, dat zijn nu van bejaarden, hè? Het zijn bejaarden, ja. Ouderen. En die luisteren zeker. We hopen die luisteren allemaal naar het oog op morgen. Als ze nog niet slapen. Jongens, zijn jullie nog wakker? Hebben jullie het gehoord? Hey, dank jullie wel allebei. Julian Wijnstein en Wijnand Stomp. En die voorstelling die heet Schaduw van Vrijheid, de dans naar verlossing, en is nog tot en met 7 maart te zien in Hoorn. En we gaan verder met dat woordje dans. Het is een heel mooi bruggetje. Want choreograaf Jasper van Luik, die is hier ook al. Hi, hoi. Goedenavond. Ja, een nieuwe dansvoorstelling, One Touch, van deze choreograaf en het Utrechtse dansgezelschap Shift. En dat gaat over de noodzaak van fysiek contact. Nou, we zitten heel ver van elkaar. Ja, we zitten heel erg uit elkaar. Ja, nou ja, goed, het is niet anders. Ik zei net, ik ben ook een pratend hoofd en heel veel mensen. je wilde iets maken over de vraag hoe we in een sterk individualistische wereld ook lijfelijk met elkaar verbonden kunnen blijven, hè? Begrijp ik? Ik denk gewoon, we raken elkaar steeds minder aan en ik vind het zo gek. En Mieke, je moet me remmen als ik te veel ga monologen, hè? Dus je moet me lekker onderbreken. Dat doe ik wel, hoor. Top. Ja. Ik merk gewoon dat fysiek contact, dat ligt niet. Dus als ik een ander lijf aanraak of als ik een mens aanraak, dat is heel, heel eerlijk, heel direct en het communiceert. En ik merk dat we dat steeds minder doen. En natuurlijk hebben we COVID gehad en we digitaliseren steeds verder. Dus dat zijn manieren waardoor het ook comfortabel is om die afstand die we hebben tot elkaar. Maar denk je dat dan bijvoorbeeld, ik noem maar wat, 50 jaar geleden in de tijd dat Miep Diekman dat boekje schreef, in de jaren 60, dat toen anders was? Dat weet ik niet, want ik ben pas 37. Nee, dat begrijp ik wel. Maar goed, je kan ook nog wel eens iets nazoeken van uit een tijd die, zeker, die vroeger was. Ik bedoel, het zou kunnen dat je zegt, omdat je zegt van het, we raken elkaar steeds minder aan. Dan denk ik, waar is dat dan op gebaseerd? Dat bedoel ik eigenlijk. Nou ja, misschien is het ook oprecht mijn linkse dansbubbel waar ik in zit. Dat ik merk, als ik dansers begroet, iedereen knuffelt elkaar. Iedereen is heel fysiek met elkaar. En ik was laatst toevallig bij een accountantskantoor en ik gaf iemand een hand en dat voelde al heel afstandelijk. Ja. Maar ik denk oprecht dat... Ja, maar het zou toch ook gek zijn als je bij een accountantskantoor komt en iemand geeft je meteen een knuffel. Zou het ook een beetje raar opkijken, toch? Ja, vind je toch? Dat gek? Nou ja, denk het wel. Dat verwacht je toch echt niet. Nee. Dat je voor het eerst bij een accountantskantoor komt en iemand gaat je knuffelen, dan zou je denken, hey, hallo, doe jij eens even normaal. Ja, ja, ja, maar we zijn wel steeds meer bezig met onze grenzen bewaken. Ja. En we zijn steeds voorzichtiger. Maar juist in deze tijd zijn we daar voortdurend mee bezig. Want het wordt al heel gauw, wordt gedrag dan gelabeld als grensoverschrijdend gedrag, als iemand je beet zou pakken bijvoorbeeld. Ja, maar is dat het? Dat is de vraag, nou ja, natuurlijk. Daar ben je dus mee aan de slag gegaan eigenlijk, met die vragen. Ja, ja, nee, het ging voor mij heel erg over wat zijn grenzen van contact? Wat is risico in contact? En ook wanneer wil je aangeraakt worden, maar ook wanneer niet? En ik heb deze voorstelling een hele korte tijd gemaakt. Ik had 3 duetten gemaakt de afgelopen 3 jaar als een soort voorstudies. En die hebben overal gespeeld, van Oerol tot parkeerplaats tot bruiloft. Die dingen hebben van alles gedaan. Mm-hmm. Maar ik dacht, ja, thema's als dragen, balanceren, vliegen vind ik heel mooi. Maar als we dat met een groep gaan doen, krijg je toch een hele nieuwe voorstelling. Dus in korte tijd hebben we met elkaar onderzocht, wat is vertrouwen? Hoe ver kun je gaan in fysiek contact? En wat zijn grenzen voor een lichaam? En hoe heb je dat dan vormgegeven? Kan je dat uitleggen? Nou ja, een grens. Een lichaam kan een fort zijn waarin je jezelf kunt beschermen. Uh-huh. Dus we hebben een scène waarin een danseres constant wordt aangeraakt door de hele cast, maar ze reageert niet. Maar we zien heel duidelijk dat ze wakker is en overal bewust van is. Uh-huh. Dus dan stel je in zo'n scène de vraag van, oké, is dit grensoverschrijdend dat we een lichaam heen en weer slepen? Of dat we vechten om een lijf of om het bezit van een lijf? Maar ook scènes waarin dansers kijken, hoe hard kan ik tegen je aanspringen? En wat is comfortabel voor je? En hoe ver kan ik daarin gaan? Mm. Dus is het lichaam dan een wapen in plaats van een fort? Ja. En is dat wapen, wordt het wapen verwelkomd? Of is dat wapen iets wat afgewezen wordt? Dus eigenlijk gaat het toch over sociale constructen in, ja, zo'n groep mensen. Maar ook bijvoorbeeld over onveilige contacten, geweld. Ja, geweld en ook liefde als contrast natuurlijk. Ja, dat je zegt tegen iemand aanspringen, dat klinkt best wel vrij gewelddadig. Ja, maar het kan ook heel speels zijn. Ja, ik durf het niet te demonstreren nu hier met jou, maar het kan heel speels zijn dat ik kijk, oké, hoe kan ik tegen je aanspringen? Ja. En hoe ontvang je dat gewicht? Ja. Dat kan een spel zijn, maar dat spel kan ook ontsporen. En dat is wat je laat zien, dus in die voorstelling. In één scène. Het gaat eigenlijk over elk mogelijke vorm van contact proberen we na te gaan. En de voorstelling is 1 uur en 1 kwartier, dus we raken niet alles. Nee. Maar het gaat vooral over wat is gewenst, wat is ongewenst. Hoe ver kun je gaan? Wat is risico? Maar ook wat is na risico verontschuldigen? Wat is verontschuldigend contact? Hoe zeg je sorry met een aanraking? Nou, hoe doe je dat? Heel zachtjes. Nee, maar je raakt iemand heel zachtjes aan. Is dat een soort manier om sorry, ik denk, sorry zeggen? Een aantje of zo over iemands wang? Nee, sorry zeggen is zeggen, ik heb je. Ik heb je gewicht. Ja. Ik heb je ten koste van alles. Ja. Jij bent choreograaf, hè? Ja. Dit thema van fysiek contact, heb je, laten we zeggen, in je jeugd kom je uit een knuffelfamilie, zou ik maar zeggen. Nee, absoluut niet. Nee? Nee, nou ja, er was wel fysiek contact, maar het werd, mijn vader was militair of marinier. Mijn vader was best wel duidelijk in contact. Wat bedoel je? Als een knuffel was, dan was er een knuffel, maar daarna was het ook klaar. Het was niet dat we de hele avond tegen elkaar aankropen op de bank of zo. En mijn moeder was heel lief, maar ook heel zacht. En ik heb niet het gevoel voor mijn gevoel, ik ben vrij vroeg uit huis gegaan, werd het contact naarmate ik ouder werd steeds minder. En ik merkte ook toen ik begon op de dansacademie dat ik het best wel moeilijk had hoe comfortabel iedereen met elkaar was. Dus, en met zijn en haar lichaam ook. Ja, zeker. Ja, ik was toch in het begin best wel preuts eigenlijk. Ja? En ik had heel veel moeite met de lessen contactimprovisatie. Terwijl ik daar juist nu het meeste uit put eigenlijk. Ja, ik weet niet hoe dansers onderling zijn. Zijn ze ook heel, lopen ze ook heel makkelijk bloot bij elkaar en zo? Of? Nee, dat niet per se. Nee, we zijn gewoon. Maar ze zijn heel fysiek ingesteld. Ja, onze lichamen communiceren met elkaar. Ja. Ja. Maar goed, je zei toen ik klein was, zat ik eigenlijk best wel teruggetrokken in mijn eigen lijf. Ja. En was dat dan ingewikkeld toch ook voor een danser dan? Of zeg je, denk je wel achteraf, daarom heb ik dat vak gekozen? Omdat dat vind ik een hele goede vraag. Ik denk, dat vak heeft me wel bevrijd. Ja, en, nou, ja, ergens wel. En ik vind dat heel fijn dat ik nu zo comfortabel ben met fysiek contact met anderen. Terwijl ik dat eerst niet was. Ja. Ja. En je ouders? Vonden die dit een gekke keus? Oh, ik hou heel veel van mijn ouders. Nou, ja, hoor, nee, maar... nee, mijn ouders die... Toen ik zei dat ik Marinier naar de dansacademie... en danser, het ligt best wel ver uit elkaar. Ja, dat is niet. Ja, ja. En mijn vader die werkt nu ook in een ziekenhuis en dus dat is allemaal anders gelopen. Maar ja. Mijn ouders zeiden eerst van, maar je wilde toch chirurg worden? Wat ga je nou doen met je leven? Ga je het podium op? Ja, ja. Dus het, ja, de clichés komen voorbij en nu zijn ze heel trots. Ja. Dus dat is heel prettig. Ik vroeg me nog af, is er ook wel een danser geweest die dacht, die zei, nou dit wil ik niet? Die vond het te ver gaan? Ja, nee, niet te ver gaan. Er zijn wel dansers. Deze groep van 5 dansers is zo bewonderenswaardig hoe ze vertrouwen met elkaar hebben ontwikkeld in zo'n korte tijd. En er is inderdaad 1 danseres geweest die heeft dat niet kunnen opbouwen. Daar heb ik ook afscheid van moeten nemen in deze voorstelling. Ja. Maar deze groep mensen gaat in zo'n korte tijd zo hard voor elkaar. Dat, en hoe waren de reacties? Want jullie zijn volgens mij gisteren in première. Ja, daarom heb ik hele kleine oogjes. Het was heel laat gisteren. Het was heel positief. We hadden een volle zaal in de Stad Schouwburg Utrecht. En hele liefdevolle reacties. En een programmeur die zei dat er een traantje over de wang liep. En dat ik dacht, ja, we hebben volgens mij iets heel, heel moois neergezet. Oké. Okay. Dankjewel, Jasper van Luik. In Utrecht is het nog te zien, hè, die voorstelling? We toeren tot 26 april tot door het hele land. Tot 26 april door het hele land. Oké. Okay. Nou, genoeg moois te zien op de podia. Dat is maar weer duidelijk. Dankjewel. Dit was het Oog voor vandaag. Zometeen Wat blijft met Lara Billy Rensen. En morgen is er natuurlijk weer een oog. Dan zit hier Chris Keine. Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, Faceswappen, Facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten? Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. Onlineveilingmeester.nl. Ben jij op zoek naar een extra verkoopkanaal met hoog rendement en groot internationaal bereik? Verkoop jouw overtollige goederen, stilstaande voorraad en showroommodellen op Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Omdat Sanne thuis zwaar verwaarloosd werd, kwam jeugdzorg in beeld. Maar ook daar voelde Sanne zich niet gezien, gehoord en gesteund. Gebrek aan aandacht maakt kwetsbare kinderen kapot. Kom voor ze op. Op hetvergetenkind.nl. Alle Specsavers hoortoestellen worden op maat afgesteld op uw persoonlijke situatie en wensen en leveren daardoor voor u de beste gehoorverbetering. Profiteer tot en met 29 februari van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Allemaal in het Concertgebouw. Ook meesterwerken van Tchaikovsky. Op 5 en 6 maart leidt Andries Nelsons het Gewandhausorchester Leipzig in onder andere de 5e symfonie, de 6e symfonie en het vioolconcert. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1.